Trójka. Program trzeci. To Sam Fender w Trójce. Na zegarze 14,5 minuty po godzinie 15 w kalendarzu 13 dzień września. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia, tradycyjnie od nich zaczynamy. Dziś 269, tyle nowych zakażeń potwierdzono w ostatnich 24 godzinach. Dotąd wykonano w Polsce 36 750 000 szczepień, ale w pełni zaszczepionych jest zaledwie nieco ponad 19 milionów 100 000 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w porównaniu do ubiegłego poniedziałku liczba nowych zakażeń wzrosła o 47%. Ten trend wzrostowy w dalszym ciągu jest bardzo duży. Bardzo jest to niepokojące, ponieważ jeszcze kilka tygodni temu te procentowe wzrosty były na poziomie 17-19%, jeżeli patrzymy tydzień do tygodnia. W tej chwili to już jest praktycznie około 50%. Dodał, że wzrosty nowych zakażonych przekładają się na liczbę hospitalizacji. Na dzień dzisiejszy to już 704 osoby, które wymagają pobytu pacjentów w szpitalach wymagają pomocy lekarskiej. W ciągu doby tych pacjentów przybyło 29. Podkreślił, że coraz więcej pacjentów z COVID-19 trafia na oddziały intensywnej terapii i pod respirator. Na dzień dzisiejszy takich osób jest 80. Minister Kraska zaznaczył też, że osoby trafiające do szpitali to w większości osoby niezaszczepione. Dziś zapraszamy do Trójki wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a prócz nich kilkudziesięciu poszukiwaczy zjechało do Legnicy z wykrywaczami metalu. To było tutaj, tak? Namierzamy punkt. Dawno temu żołnierze Napoleona mieli tam obozowisko i pogubili różne rzeczy, powiemy, co udało się odnaleźć. Najnowszy pojazd solarny wyruszył do Belgii. Pojazd obecnie ma kształt bardziej opływowy, ma też większy zasięg, większą prędkość maksymalną. Autorzy projektu z Politechniki Łódzkiej będą bronić tam tytułu Mistrzów Europy. 16 filmów w konkursie głównym, rekordowa ilość zgłoszeń obrazów krótkometrażowych. Mamy filmy prezentowane w konkursach głównych, na najważniejszych światowych festiwalach w Wenecji, w Sundance, także wydaje mi się, że poziom artystyczny jest bardzo wysoki. A do tego wszystkiego jeszcze mnóstwo imprez towarzyszących. To wszystko mowa o 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, który zaczyna się dokładnie za tydzień. W następny poniedziałek powiemy, czego będziemy mogli się spodziewać. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. Sound the look that she gave you clutched in your face. prawie 22 minuty po godzinie 15. To jest popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Z nami teraz dr Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział dziś już bez żadnego owijania: mamy czwartą falę pandemii. Pan się zgodzi? Czy myśmy już mieli ją wcześniej, bo proszę zobaczyć, jak popatrzymy na wykres zachorowań, to był najniższy dołek, a potem się wznosi. No to to wznoszenie jest początkiem fali, tak? Nie mówię, że jest szczyt fali, ale na pewno i ramię wznoszące. Minister Niedzielski powiedział też, że takich danych około 1000, ten 1000 przekroczymy za 2 tygodnie. Zobaczymy. Ja myślę, że dokładniejsze niż pan minister są prognozy komputerowe, dlatego że chociażby Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego podawał do tej pory dość ścisłe przewidywania i raczej do nich odsyłam państwa. Tak, rozmawialiśmy tam z osobami pracującymi w Centrum Modelowania Matematycznego. Rzeczywiście te prognozy, które oni przedstawiali, te modele matematyczne dość dobrze pokrywały się z obrazem rzeczywistości. A pana zdaniem, w jakim miejscu pandemii teraz jesteśmy? Bo czwarta fala i co? I to koniec? Czy będzie piąta, nie, szósta, siódma? Nie będzie, tylko miejmy nadzieję, że biorąc pod uwagę, że coraz większy odsetek nabiera odporności, czy to wskutek szczepienia, czy wskutek naturalnego zakażenia, ta liczba osób podatnych będzie się zmniejszała. Oczywiście w grę wchodzą również czynniki nieprzewidywalne, chociażby jak obecna mutacja delta, takiego wirusa, który będzie aż tak zaraźliwy w stosunku do poprzedniej wersji, no nikt się nie spodziewał. Także jeżeli takich niespodzianek nie będzie, to prawdopodobnie koronawirus stanie się jednym z licznych zakażeń dróg oddechowych, które sezonowo w okresie jesienno-zimowym występują. Delta rzeczywiście jest tą odmianą dominującą w tej chwili, zwłaszcza w Polsce, ale pojawiły się już kolejne mutacje. Tak, mówi się o lambda, to wszystko prawda, ale proszę zwrócić uwagę, że generalnie presja selekcyjna sprzyja tym wirusom, które się najszybciej i najłatwiej przenoszą, czyli tym najbardziej zaraźliwym. Niekoniecznie tym najbardziej zjadliwym. Dlaczego? Dlatego, że jak osoba leży, powiedzmy, no to mało osób, mało kogo zaraża. A jeżeli chodzi, nawet najlepiej w ogóle nie wie, że jest zakażona, to wtedy najskuteczniej przynosi zakażenie na innych. No właśnie, a propos chodzenia zwłaszcza do szkoły, 2 tygodnie temu niecałe zaczęła się szkoła, no powiedzmy tydzień temu. Jak pan spodziewa się, bo dziś też rozpoczęły się szczepienia w szkołach, niektóre szkoły uruchomiły własne punkty szczepień. Jak pan się spodziewa, bo to zainteresowanie szczepieniami na razie nie jest za wielkie wśród dzieci, wśród młodych osób od 12 roku życia. Jak pan się spodziewa, jak to wpłynie na rozwój pandemii? Nazwijmy rzecz po imieniu. Zainteresowanie jest bardzo małe i to nie tyle wśród dzieci, no bo dziecko 12-letnie decyzji o szczepieniu nie podejmuje, tylko wśród ich rodziców. Jakoś brak jest przekonania, że COVID również jest groźny dla dzieci, a tak rzeczywiście jest. Oczywiście, porównując z dorosłymi, no to wydawać by się mogło, że dzieci przechodzą tę chorobę znacznie łagodniej i to jest prawda, ale mówimy o średnim. Mieliśmy pojedyncze przypadki dzieci, które chorowały bardzo ciężko. Gdyby patrzeć globalnie, no jednak sporo dzieci, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, w tych krajach, które mają liczną populację, jednak sporo dzieci umarło. W Stanach Zjednoczonych, mówię z pamięci, około 300 do grudnia ubiegłego roku. No, jest to tym bardziej smutne, że tym zgonom można było zapobiec. A u pana w klinice jak wygląda w tej chwili sytuacja? Mamy pojedynczych pacjentów. Jak wspominałem, dzieci chorują rzeczywiście łagodnie, rzadko potrzebują hospitalizacji, ale w szczycie fali podejrzewam, że miejsca się zapełnią. Jak ważne są te szczepienia teraz w szkołach, żeby zaszczepiło się jak najwięcej tych młodych, potencjalnych pacjentów, młodych osób? Nie życzę nikomu oczywiście, żeby był pacjentem. Są ważne. Oczywiście są tylko jednym z elementów, dlatego że pod pojęciem bezpiecznej szkoły rozumiemy kohortowanie, czyli to, żeby dzieci miały kontakt tylko ze swoimi kolegami z klasy, a nie z pozostałą młodzieżą. Żeby liczba nauczycieli, z którymi dzieci mają kontakt, była jak najmniejsza. Żeby dalej stosować to, co stosujemy powszechnie, czyli taki rodzaj przesiewu. Jeżeli ktoś ma objawy zakażenia dróg oddechowych, to może być banalny katar, ale on może być objawem zakażenia nowym koronawirusem. I wreszcie pierwsze śledzenie kontaktów. Jeżeli dojdzie do zachorowania, no to wszystkie osoby, które miały z taką osobą kontakt, powinny być poddane kwarantannie. To się nie zmieniło. Natomiast co robią szczepienia? Szczepienia po pierwsze sprawiają, że osoba szczepiona, nawet jeżeli dojdzie do zachorowania z przełamania, co się przecież zdarza, jest znacznie mniej zaraźliwa dla otoczenia, czyli mniejsze ryzyko, że dojdzie do zakażenia. A druga sprawa, w razie zachorowania choruje znacznie łagodniej niż osoba, która nie jest szczepiona. Dokładnie, bo pojawiły się takie badania mówiące o tym, że przechorowanie znacznie bardziej uodparnia, no może nie znacznie, ale bardziej uodparnia niż szczepienie. Nie, z tym się nie zgodzę, panie redaktorze. Takie badania rzeczywiście były porównawcze, ale wykazano, że to zależy od szczepionki. Są szczepionki, które przynajmniej mierząc, bo jak zmierzyć tą odporność poszczepienną? Cały czas brakuje nam takiego wskaźnika zwanego korelatem, ale jeśli by przyjąć, że tym wskaźnikiem jest miano przeciwciał neutralizujących, to po jednych szczepionkach rzeczywiście one jest niższe niż przeciętnie u ozdrowieńców, natomiast po szczepionkach mRNA jest o wiele wyższe niż u ozdrowieńców, jakieś pięciokrotnie wyższe, co może mieć znaczenie w praktyce. Dziękuję bardzo. Powtórzmy za panem doktorem. Dzieci też chorują. Proszę zaszczepić dzieci. Proszę dać im szansę. Dziękuję bardzo. Doktor Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, był naszym gościem.

Loser i Beck. Zapraszamy do Trójki za 18,5 minuty, godzina 16. Proszę Państwa, pogoda przez kilka ostatnich dni nam dopisywała. Teraz troszkę popada, ale to jeszcze nie koniec tych ciepłych dni. Niemniej jednak ewidentnie widać, że jesień idzie. Z nami teraz inspektor Marek Konkolewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie inspektorze, jesień, pora roku nieprzyjazna dla kierowców, nieprzyjazna dla pieszych, no w ogóle nieprzyjazna. No to prawda. To prawda i myślę, że najwyższy czas, ażeby kierowcy przygotowali swoje auto do okresu jesiennego. A przede wszystkim mam tu na myśli oświetlenie zewnętrzne pojazdu. Proszę zauważyć, że bardzo często po polskich drogach obserwujemy auta, które mają niesprawne oświetlenie zewnętrzne. Czasami jeżdżą samochody, w których nie świeci się lewa albo prawa żarówka świateł mijania, nie świecą się światła hamowania stop. A więc myślę, że to najwyższy czas, ażeby udać się do stacji kontroli pojazdów, sprawdzić po pierwsze ustawienie świateł i sprawdzić, czy te światła działają. No powiem panu, że rzadko się jednak zdarza, że policjant w dzień zwraca uwagę na kierującego, który porusza się autem z niesprawnym oświetleniem zewnętrznym. Faktem, problemem jest samodzielna wymiana takich żarówek. Ja znam takie modele aut, w których wymiana żarówki po prostu... Pół auta trzeba rozebrać. Dokładnie z wizytą w serwisie, nie tędy droga. Co z takim, bo wiele samochodów ma tak zwany tryb automatyczny. Tryb automatyczny, który polega na tym, że świecą się światła do jazdy dziennej, natomiast te tylne nie. One z przodu tylko się świecą. Panie redaktorze, pierwsza podstawowa zasada. Trzeba w takich warunkach włączyć światła mijania. Potem podam taki przykład. Ja wczoraj jechałem drogą krajową numer 7 z Gdańska do Warszawy i w miejscowości Mława zaskoczyło mnie oberwanie chmury. Były tak intensywne opady deszczu, że ja w pewnym momencie musiałem zatrzymać się na poboczu i przeczekać 5 minut, bo po prostu nic nie widziałem. Ale w takich warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, która była spowodowana bardzo intensywnymi opadami deszczu, widziałem samochody, które jeździły z włączonymi światłami do jazdy dziennej. A więc jest to wykroczenie i to jest bardzo poważne wykroczenie, bo światła do jazdy dziennej możemy używać w dzień podczas pięknej, słonecznej pogody w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Chciałbym tutaj przypomnieć zmotoryzowanym, że od zmierzchu do świtu, w warunkach niedostatecznej widoczności, w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej opadami atmosferycznymi w postaci deszczu, śniegu, gradu, mgły, zadymienia, zapylenia. Mamy prawny obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania, bądź też włączamy światła przeciwmgłowe przednie. Jazda z włączonymi światłami do jazdy dziennej w takich warunkach jest karygodna i stwarza poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. O tym należy pamiętać. Proszę Państwa, czyli może taki apel, panie inspektorze, bo takie rzeczy jak panu zdarzają się, że nagle następuje jakieś oberwanie chmury, gwałtowny deszcz. To nie trwa długo, to są krótkotrwałe, przejściowe rzeczy. Niemniej jednak w takich warunkach auto jadące przed nami staje się całkowicie niewidoczne, jeśli nie ma włączonych świateł. Więc może taki apel, drodzy kierowcy, przełączamy z trybu auto na tryb włączone, na tryb włączony światłem. Włączamy światło mijania. Wie pan, ja wczoraj, gdy stałem na poboczu, próbowałem zrobić kilka zdjęć takim samochodom, które poruszały się na światłach do jazdy dziennej i o zgrozo samochody barwy ciemnej, szarej, kompletnie były niewidoczne, a więc to jest igranie z losem, igranie z bezpieczeństwem. Natomiast druga też bardzo ważna rzecz, proszę zauważyć, że zmieniły się także przepisy dotyczące używania elementów odblaskowych przez pieszych. Tutaj już nie wchodzi w grę kryterium wieku, tylko każdy pieszy, który porusza się poza obszarem zabudowanym, po zmierzchu, wieczorem, w warunkach niedostatecznej widoczności, ma prawny obowiązek noszenia elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych jego uczestników. Nie dotyczy to sytuacji, gdy pieszy korzysta z chodnika bądź też drogi przeznaczonej dla pieszych. Ja zadaję pytanie, Gdzie są te dziesiątki, setki tysięcy elementów odblaskowych, które były bezpłatnie przekazywane przez policję, przez firmy ubezpieczeniowe, przez inne firmy komercyjne? Te elementy odblaskowe moim zdaniem cieszą przez godzinę, przez dwie, a potem lądują gdzieś w szafach. Tak, leżą gdzieś w szufladzie, na półce. Zadaję pytanie, gdzie one są? A więc apel skierowany do osób dorosłych, do dzieci, do rodziców, do nauczycieli, dyrektorów szkół. Jeżeli nasze pociechy, jeżeli my jako dorośli poruszamy się w nocy w warunkach niedostatecznej widoczności, poza obszarem zabudowanym, korzystamy z pobocza, korzystamy z jezdni, to jest nasz prawny obowiązek noszenia elementów odblaskowych. I praw fizyki oszukać nie dam. Podam mamy taki zwykły, klasyczny przykład. Jeżeli jadę w nocy i mam włączone światła mijania, które są ustawione asymetrycznie, zapewniają mi dostateczną widoczność na odległość co najmniej 40 metrów i poruszam się z prędkością 100 km na godzinę i nagle przed sobą w odległości 40-50 metrów zobaczę na jezdni nieoświetlonego pieszego bez elementów odblaskowych i nacisnę z całej siły na pedał hamulca, to i tak potrącę tego pieszego z prędkością około 70 km na godzinę. Ten pieszy nie ma prawa przeżyć. Ja nieraz słyszałem tego typu tłumaczenia, że przecież ten kierowca musi widzieć, że przecież on miał włączone światła, które mnie oślepiały. Ja zasłaniałem oczy dłonią, bo mnie te światła oślepiały. Nic bardziej mylnego. Ci, którzy nigdy nie siedzieli za kierownicą samochodu, mylą pojęcie widzieć i być widocznym. Skoro ja widzę z daleka samochód, który ma włączone światła i notabene może te światła mnie oślepiają, to nie jest to tożsame z tym, że ten kierowca mnie widzi. A więc nośmy elementy odblaskowe, bo taki odblask sprawia, że ten kierujący widzi mnie z odległości już około 150 metrów i bezpieczeństwo zarówno pieszego, jak i też kierującego i wszystkich osób siedzących w samochodzie zdecydowanie się poprawia. I ostatnia rzecz, jeżeli mamy do dyspozycji jeden element odblaskowy, jakąś opaskę fluorescencyjną, a poruszamy się zgodnie z prawem po lewej stronie drogi, twarzą do nadjeżdżającego pojazdu, to ta opaska powinna być założona na prawej kostce prawej nogi, bo światła świecą, są ustawione asymetrycznie, oświetlają bardziej prawą stronę drogi, a więc ten odblask nałożony na prawej kostce odbija to światło i sprawia, że pieszy jest bardziej widoczny, bardziej czytelny dla kierującego samochodem. Tak, ta sprawa dotyczy także rowerzystów. Tu może jeszcze też apel do rowerzystów, żeby się uzbroili w takie odblaski, bo czasami ich pojazd, ich rower ma więcej tych odblasków niż oni sami. A w nocy są kompletnie niewidoczni. Ale także oświetlenie zewnętrzne. Jeżeli rowerzyści chcą być traktowani poważnie na drodze przez kierujących samochodami, przez pieszych, to muszą dać wyraz odpowiedzialnej, kulturalnej i zgodnej z przepisami prawa jazdy. A więc ja nie wyobrażam sobie w nocy rowerzystę, który będzie poruszał się rowerem widmo bez oświetlenia zewnętrznego. Skoro rower kosztuje 200, 300, 500, 1000 zł, to tym bardziej stać rowerzystę na zakup oświetlenia, które kosztuje 20, 50, 60 zł, bo to poprawia także jego bezpieczeństwo. Nic dodać, nic ująć. Inspektor Marek Konkolewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Gości wszystkim życzę, pozdrawiam, do widzenia. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny. Idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan. Tak, jutro przeprowadzam się, wyniosą mnie stąd siłą. Nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Thank you. umiem pływać dobrze. Nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Absolutnie nic. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 8 minut dzieli nas od godziny 16. Od kilku dni przed kancelarią premiera Białe Miasteczko 2.0 minister zdrowia Adam Niedzielski zaprosił na jutro na spotkanie przedstawicieli komitetu protestacyjno-strajkowego. Protestujący zamierzają pozostać przed kancelarią premiera w Białym Miasteczku. Aż do skutku oczekują także, że w spotkaniu weźmie udział premier Mateusz Morawiecki. Natomiast minister Niedzielski zaprasza na robocze rozmowy o kosztach realizacji postulatów. Joanna Stankiewicz. Minister zdrowia powołał nowego wiceministra do spraw dialogu społecznego. Został nim były dyrektor lubuskiego oddziału NFZ Piotr Bromber. Jak mówił nowy wiceszef resortu, wszelkie postulaty protestujących powinny być omawiane w dialogu społecznym i trzeba rozmawiać z każdym. Deklarował również otwartość na oczekiwania młodych lekarzy. Dalej będą podejmowane działania w kierunku zwiększenia liczby miejsc na kierunkach lekarskich. Jesteśmy za tym, by ograniczyć liczbę specjalizacji. Jesteśmy za tym, by otworzyć się na propozycje właśnie ludzi młodych. Minister Niedzielski przypomniał, że przedstawił dokładne wyliczenia kosztów postulatów medyków, których wartość to 100 miliardów złotych. Jak wyliczał te 100 miliardów, to ponad połowa dochodów z podatku VAT. Z tych 100 miliardów największym komponentem to jest zwiększenie wynagrodzeń, bo to jest blisko 65 miliardów. Ja przypomnę, że w pierwotnej propozycji sformułowanej przez Komitet Protestacyjny znajduje się między innymi podwyższenie minimalnego, podkreślam, wynagrodzenia dla lekarza specjalistycznego listy z 6750 zł około do blisko 18 tysięcy. Mówimy tutaj o minimalnym wynagrodzeniu, więc są to kwoty, które robią wrażenie chyba na wszystkich. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że planowane na jutro spotkanie z protestującymi medykami ma charakter roboczy i na razie premier nie będzie uczestniczył w żadnym spotkaniu. Szef resortu zdrowia poinformował, że po jutrzejszym spotkaniu będzie kolejne w czwartek na forum Komisji Trójstronnej. Dodał, że najważniejszy jest dialog. Skoncentrujmy się na tym, co jest możliwe, co możemy zrobić razem, co możemy przeprowadzić właśnie w takim duchu dialogu. Zapraszam jeszcze raz stronę społeczną Komitetu Strajkowego na jutro na godzinę 13. Bardzo liczę, że to zaproszenie zostanie przyjęte, ale jednocześnie też zapraszam na spotkanie zespołu trójstronnego, które również odbędzie się w tym tygodniu. Warto też powiedzieć, że jutro mamy zaplanowane rozmowy z ratownikami medycznymi. Udziału premiera Mateusza Morawieckiego w spotkaniu domagają się protestujący. W piątek rozmowy zostały zerwane przez medyków, ponieważ nie uczestniczył w nich szef rządu, mówił wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak. Chcemy natychmiastowych rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej dla naszych pacjentów i wiemy, że pan minister Niedzielski nie jest w stanie ich spełnić. My od kilku miesięcy już prowadziliśmy różnego rodzaju rozmowy. To był monolog strony rządzącej, brak reakcji na nasze argumenty. Dlatego potrzebujemy spotkania z osobami decyzyjnymi. Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia wystosował pismo do prezydenta Andrzeja Dudy, aby osobiście podjął zdecydowane działania na rzecz ratowania ochrony zdrowia w Polsce. Komitet napisał również pismo do ministra zdrowia, w którym oświadczył, że jego przedstawiciele nie wezmą udziału we wtorkowym spotkaniu, jeżeli nie będzie na nim premiera. Reakcja Joanny Stankiewicz. Dziękuję bardzo. Protest trwa. Mamy rozmowy w planach. Na jutro sytuacji się przyglądamy. O postępach i rozwoju będziemy informować. Jeszcze 4 minuty i będzie 16. It wasn't easy, but nothing is, no.